NPO Radio 1. 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Mexico is een man overleden aan een variant van de vogelgriep die nog niet eerder was vastgesteld bij mensen. De man van 59 overleed volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eind april. Voor zover bekend was het slachtoffer niet met vogels of andere dieren in contact geweest. Het is niet duidelijk hoe de man dan wel met het virus in aanraking kwam. De variant was al wel gevonden bij Mexicaans pluimvee. De man leed aan meerdere onderliggende aandoeningen. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker 4 mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land frontaal op een goederentrein. Ook tientallen mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op de mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie 2 mannen aan in de zaak. Het zou gaan om 2 van haar broers. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Tientallen studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamp ervoor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen dicht blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren en zetten volgens de universiteit brandslangen open. In het tentenkamp zaten zo'n 100 activisten. Niemand werd aangehouden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vanochtend trekken wolkenvelden over het land en in het noorden valt lokaal een bui. Vanmiddag zonnig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat de bevrijding van West-Europa begon op de stranden van Normandië. Een moment dat in de geschiedenisboeken bekend staat als D-Day. Het markeert het begin van een zware strijd voor onze vrijheid. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van donderdag 6 juni dus. Precies 80 jaar geleden stormden de geallieerde troepen de stranden van Normandië op. Klaar om Europa te bevrijden van de nazi-overheersing. Duizenden schepen, vliegtuigen en soldaten willen zo ter land, ter zee en in de lucht het bezette deel van Europa bevrijden. Het is het startschot van het einde van de Tweede Wereldoorlog en een bloedige strijd die maandenlang zou duren. Waarom is D-Day vandaag de dag nog steeds zo belangrijk? Daarover ga ik in gesprek met Erwin van Loo, historicus verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Tijmen Dokter, maker van de podcast Radio Oranje. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Zeiden zij in koor. Ja. Wat goed. Hey, Erwin, ik ga even bij jou beginnen. Wat voor evenementen / herdenkingen kunnen we vandaag op de stranden van Normandië verwachten? Ja, eigenlijk sowieso iets groter dan normaal. Hè. Het is echt iedere 5 jaar zie je toch dat het die herdenkingen een stuk groter zijn en meer omvattend zijn dan normaal. Wat je altijd ziet is allerlei herdenkingen op heel veel verschillende plekken. Natuurlijk ook op de begraafplaatsen, op de stranden. Waarbij vaak ook hoogwaardigheidsbekleders acte de présence geven, zou ik met een net woord zeggen. Wat je helaas natuurlijk ook ziet, steeds minder veteranen. Maar wel, wat je ook wel toch ziet, en misschien heeft Tijmen ook die ervaring. Maar als je nu in Normandië komt, is het toch wel heel anders dan een jaar of 20 geleden. Je ziet toch dat die publieke belangstelling, naar mijn idee, heel groot is en misschien nog wel eens gegroeid. En dat uitzicht dan in wat voor dingen, Erwin? Nou, wat je bijvoorbeeld heel veel ziet is de musea. Hè? Er zijn echt zo ontzettend veel. Je struikelt over de musea, zou ik bijna zeggen. Ook echt heel professioneel opgezet, sommige. Dus dat is echt wel echt flink veranderd vergeleken met een jaar of 20 geleden. En ook bijvoorbeeld zo'n klein dorpje, Saint-Marie-Glise, het eerste dorpje eigenlijk wat bevrijd is tijdens D-Day. Ja, als je daar nu rondloopt, ja, dat is eigenlijk. Je ziet daar heel veel toeristen die daar toch echt ook voor die day en die geschiedenis die dat dorpje heeft, die oorlogsgeschiedenis die dat dorpje heeft, komen om te bezoeken en te kijken. Ja, maar misschien ook juist wel bij zeg maar het overlijden van steeds meer veteranen moet je dat verhaal op een manier levend houden. Tim, ik zie jou knikken, dus je herkent het wel zeker. Dat het echt veranderd is. Ja, ja in hoeverre het veranderd is, weet ik niet per se, want je zegt 20 jaar geleden, toen was ik nog een mannetje van 10, dus toen was ik nog nooit in Normandië geweest, maar ik zie inderdaad wel dat als ik nu... Ik ken een paar mensen die nu in Normandië zijn. En mijn Instagram stroomt inderdaad vol met allemaal video's. En het is daar nu, zoals ik zie, er zijn ook heel veel reenactors. Heel veel mensen die oude uniformen aandoen. Jongens van onze leeftijd die daar rond gaan lopen om iets van beleving te zoeken of zo. Wat zegt jou dat eigenlijk? Ik vind het altijd een beetje een dubbel. Omdat aan de ene kant vind ik het heel gaaf en snap ik de behoefte ook om zo dichtbij dat verleden mogelijk te komen. Mm. Maar tegelijkertijd is oorlog ook iets waar je niet in vredestijd bij in de buurt kan komen of zo. En wordt het soms wat grotesk en wordt het te festivalachtig. Ja, het is geen spel, zeg maar. Nee, en daar lijkt het soms wel naartoe te gaan. Ja. Ja. Dat brengt me eigenlijk op een aansluitende vraag. Want het is natuurlijk ook dat strand in Normandië, D-Day aan zich, heeft films opgeleverd. Hè, zoals Saving Private Ryan, The Longest Day. Nou, ik kan The Longest List maken hierover. Erwin, als jij als ook wel historicus hiernaar kijkt, hoe erg verschilt het beeld, zo'n filmisch beeld nou met de realiteit? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik vind wel dat je bijvoorbeeld een serie als Band of Brothers komt wel heel dicht in de buurt. Maar zelfs dan is het onvergelijkbaar natuurlijk van wat die militairen destijds echt hebben meegemaakt. Ja. Dat kunnen wij onszelf niet voorstellen. Misschien de enige die daar een beetje voeling en begrip bij hebben zijn militairen die nu op uitzending gaan. Maar het was zo massaal, zo heftig. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Mm. En ook niet op filmbeeld vast te leggen, denk ik. Wat een enorme impact en indruk dat moet hebben gehad op die militairen zelf. Hè? Als je je kameraden naast je ziet sneuvelen of zelf gewond raakt, ja, noem het maar op. Mm. Dat is onvoorstelbaar. Kan om een voorbent, letterlijk. Ja. Tijmen, nou heb jij ook voor de podcast, hè, Radio Oranje, ben je naar Normandië gegaan. Je hebt veel levensverhalen gevolgd. Misschien her en der zelfs mensen gesproken die nog dicht op het verhaal zitten. Wat voor soort verhalen levert dat op? Ja, dat was heel bijzonder. Ik maak inderdaad de podcast Radio Oranje samen met twee anderen, met Andrea Huntjes en Arco Gnocchi. En wij vertellen het verhaal van de hele Tweede Wereldoorlog maand voor maand. Maar omdat nu D-Day 80 was, dachten we, ja, we willen daar speciale aandacht aan geven. Dus hebben we alle drie een persoonlijk verhaal uitgezocht van iemand die niet per se heel bekend of beroemd is, niet in Band of Brothers zit of dat soort dingen. Om vanuit dat perspectief naar Normandië te gaan. Hmm. Dus Andrea vertelt het verhaal van een Franse verzetstrijder die in Kaandingen doet. Arco heeft het verhaal van een Duitse soldaat gekozen. Ook weer een heel ander perspectief. En ik heb het verhaal van een Britse militair gekozen die aan land komt op D-Day. Om vanuit die perspectief eigenlijk naar D-Day te kijken. En dat was heel boeiend. Ja, ja, dus het is echt dat al die perspectieven dus ook iets anders opleveren qua beeld? Of zit er veel overlap? Totaal. Want het is, volgens mij zijn er de eerste, correct me if I'm wrong, de eerste golf op D-Day zijn er iets van 150.000 mensen aan land gekomen. Dat zijn 150.000 verhalen. Zeker. En het verhaal van een landmachtsoldaat is heel anders dan van iemand die op een schip zit, of een parachutist, of inderdaad een verzetstrijder, of een burger. En het Duitse perspectief ziet het allemaal op zich afkomen. Dus zo kan je op allemaal verschillende manieren naar die geschiedenis kijken. Ja, want Erwin, je vertelde net vlak voor de show ook dat jij in de jaren 90 ook nog wel veteranen hebt gesproken. Ja, wat voor verhalen zijn jou bijgebleven? Vooral dat het heel veel indruk heeft gemaakt. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar Nederlandse oorlogsvliegers die in de RAF hebben gediend. Nou, die dienden ook in de nacht van 5 of 6 juni. En wat ze eigenlijk stuk voor stuk telkens weer vertellen is die grote armada aan schepen die ze zagen toen ze richting Frankrijk vlogen om dat doel te bombarderen. Dat is iets wat iedere keer terugkomt. Dus dat heeft heel veel indruk gemaakt op die vliegers. Ja, er komt nogal wat op je af, ja. Ook visueel alleen al. Ja, ja, natuurlijk honderden schepen. En kijk, ze zaten er natuurlijk ook al maanden te wachten op dat moment dat die landing kwam. Toen was het daar. En dan is dat, ja, dat geeft natuurlijk een gevoel van euforie. En ook een soort van opluchting van eindelijk is het zover. Eindelijk gaan we aan die laatste fase van die oorlog beginnen. Hmm. Die uiteindelijk dus natuurlijk nog best wel lang duurde. Maar dus dat heeft bij die vliegers in ieder geval heel veel indruk gemaakt. Ja, wat helder is dat je het eigenlijk de rest van je leven gewoon met je mee blijft dragen. Dat ja, is het simpele, ja, simpele antwoord. Ja. Heb je nou een vraag over dit onderwerp? Voel je dan vooral vrij om gebruik te maken van de gratis NPO Radio 1 app en dan komen we zo weer bij je terug. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can say me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But Peter Gabriel en The Book of Love hoor je tijdens Vroeg van 6 juni. En samen met gasten Erwin van Loo, historicus verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En Tijmen Dokter, maker van de podcast Radio Oranje, staan we stil bij 80 jaar na D-Day. En om het collectieve geheugen een beetje op te frissen, de belangrijkste feiten nog even gauw op een rijtje. Als Hitler en zijn nazi-partij in de jaren 30 aan de macht komen, wordt het Duitse Rijk met geweld uitgebreid. De nazi's die bezetten bijna heel Europa. Erwin, aan die andere kant van het speelveld waren de bevrijders, die we ook wel kennen als de geallieerden. Die bestonden uit Britten, Amerikanen, Canadezen. Op wat voor manieren probeerden de geallieerden dat bezette vasteland van Europa op allerlei manieren te bevrijden? Het kan nooit alleen maar D-Day geweest zijn. Nee, zeker. Ze waren natuurlijk al, ik zou bijna zeggen, aan de gang in Noord-Afrika. Hè, vanaf de loop van 1942. In het voorjaar van 1942 was Noord-Afrika eigenlijk helemaal vrij van Duitse troepen. En asmogendheden, moet ik eigenlijk zeggen. Want daar zaten natuurlijk ook Italianen. En in het voorjaar van 1943 vonden ook de landingen plaats in Italië. En daar vond ook dus langzaam de opmars plaats richting het noorden. He, Italië werd ook wel door de geallieerden gezien als de soft belly of Fortress Europe. Dus, de plek waar die opmars eigenlijk redelijk soepel zou moeten gaan. Nou, dat viel heel erg tegen. Het Italiaanse vasteland is heel erg bruikbaar, zou ik zeggen, om te verdedigen. Dus de Duitsers en de Italianen aanvankelijk, want in september hielden de Italianen ermee op. Die konden eigenlijk lange tijd de geallieerden heel goed tegenhouden. En bovendien zaten de Duitsers natuurlijk aan het oostfront. Hè. Die waren volop in gevecht. Dat was eigenlijk de grote strijd voor de Duitsers. De strijd tegen het bolsjewisme, tegen het communisme. En Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, die drongen continu eigenlijk bij de westelijke geallieerden op aan om een tweede front, zoals ze dat dan noemden, in het westen te openen. Ja, ze zagen een gat eigenlijk. Veel troepen naar het oosten betekent minder in het westen. Dat kan je zeker zeggen, ja. Want zeker die strijd aan het oostfront was voor de Duitsers echt enorm. Daar gingen veruit de meeste troepen naartoe. Hmm. Wat inderdaad ook wel de mogelijkheid opende om in het westen een invasie te openen. Tijmen, nou kennen wij de grote militaire operatie op Normandië als D-Day, maar de codenaam van de operatie was Overlord. Ja. Is het een verschil of vult het elkaar aan? Nee, elke operatie krijgt een naam en voor deze D-Day is het Overlord, maar elke operatie heeft een D-Day. Dat is namelijk zo, als je een operatie gaat plannen, dan weet je soms nog niet precies wanneer het plaats gaat vinden. Dus dan zeg je, we laten het beginnen op D-dag en op het uur U, zeggen we ook in het Nederlands. Voor planningdoeleinden. En bij deze D-Day van Overlord is dat ook nuttig gebleken, want de operatie is op het laatste moment nog 24 uur uitgesteld. Ja. Dus als er in jouw plannen staan, hey, jij bent een bakker en jij moet met jouw bakkerij naar de overkant op, ik zeg maar wat, 7 juni om 8 uur 's ochtends, en de invasie wordt ineens verschoven, dan komen die plannen in de war. En als er in jouw plannen staat, je moet op 2 dagen na D-dag en na dit tijdstip, dan kan je bij veranderende planning toch gewoon uitvoeren wat je moet doen. Ja, want hoe hebben ze zo'n operatie, een enorme operatie, nou toch geheim weten te houden eigenlijk voor de Duitsers? Want het was wel echt onverwacht. Ja, het was in die zin niet een geheim dat de geallieerden de oversteek zouden gaan maken. Want zo'n gigantisch leger met miljoenen troepen, Amerikanen, Canadezen, die allemaal zich in Zuid-Engeland opbouwen, dat hou je niet geheim. Iedereen wist, die invasie gaat er komen. Maar er waren twee dingen die ze geheim probeerden te houden. Namelijk, waar gaan we landen en wanneer gaan we landen? Ja. Wordt het Normandië of Calais? Wordt het in mei of in juni of later in de zomer? In welk jaar? Dat hebben ze geprobeerd geheim te houden. En dat is een enorm samenspel geweest van geheimhouding, maar ook misleiding. Dat varieert net echt van misleidende berichten die verstuurd werden, spionageacties. En de beroemde opblaasbare tanks en houten vliegvelden. Desinformatie laten lekken eigenlijk. Ja, over, absoluut. Erwin, misschien om die vragen die Tijmen net opwierp gewoon te gaan beantwoorden. Want Hitler die liet een Atlantic Wall bouwen. Ja. Een uitgestrekte verdedigingslinie bestaande uit bunkers langs de kust van het noorden in Noorwegen tot aan de Pyreneeën. Ja. Op de vraag waarom en wanneer Normandië? Waarom werd het Normandië? Zo'n verdedigingslinie. Sowieso moesten die landingsstranden niet te ver weg liggen van Groot-Brittannië. Omdat dat gewoon logistiek gezien was het belangrijk dat er ook snel weer versterkingen zouden komen wanneer er eenmaal geland was. Daarnaast was het heel belangrijk dat er, zoals je dat al in militaire termen noemt, luchtoverwicht was. Dus er moesten continu geallieerde vliegtuigen boven die landingsstranden zijn om die geallieerde troepen op de grond te kunnen beschermen. Dat, als je dat in Noorwegen moet doen, of zelfs ook in Nederland, dat was eigenlijk te ver weg. Omdat je dan eerst een heel stuk moet vliegen. Dan heel kort eigenlijk boven dat landingsgebied kan patrouilleren. En dan alweer terug moet. Dus daar heb je heel veel vliegtuigen voor nodig. Wat dat betreft bleven eigenlijk alleen de Franse stranden over. Veel Duitse officieren dachten, nou, dat komt in de nauw van Calais. Hè. Dat is het smalste stukje tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar daar was die Atlantic wel ook het sterkst. Dus daar waren de kustverdedigingen enorm. Ja, die Duitsers waren niet gek natuurlijk. Nee. Die zagen ook wel dat de oversteek daar het kortste ja. was. Ja. Precies. Ja. De geallieerden besloten uiteindelijk om dan toch richting Normandië te gaan. Ook omdat de stranden daar heel geschikt waren om te landen. Ze waren niet te breed en ook niet te smal. Mm. Er was veel getijdenverschil, waardoor je dus met die landingsboten ook redelijk dicht bij de duin of bij de kust kon komen. Waardoor je dus ook wat minder meters nodig had voordat je zeg maar in de bescherming van die kuststrook kon komen. Ja. Tijmen, zat er nou ook heel dichtbij echt al een wereld van leven? Dorpjes, steden? Of duurt dat strand en die duinpartij wel dermate lang dat je niet als inwoner dacht, wat komt er nu aan? Nou, dat verschilt natuurlijk van plek tot plek en van strand tot strand. Maar wij zijn met Radio Oranje een paar weken geleden in Normandië geweest. En we waren bijvoorbeeld op Sword Beach, het meest oostelijke strand. En daar staan de huizen letterlijk aan het strand. Ja. De geallieerden hadden wel geleerd om niet echt in steden of in havens te landen. Dat was geen succes. Het moest wel echt in een strand zijn. Maar die bevolking van Normandië heeft er ongelooflijk onder geleden. Ik wil het zeggen, maar het lijkt me ook heel dubbel. Want aan de ene kant denk je, hey, hier komen de bevrijders aan. Maar als je ziet met wat voor enorme oorlogsvloot dat gaat, kan ik me niet voorstellen dat je lekker een kopje thee bent gaan zitten. Nee, zeker niet. Nee, dat is inderdaad een eufemisme. Want die hele kuststrook is gewoon helemaal aan barrels gebombardeerd en beschoten. En de grote stad Kaan, waar wij toen ook geslapen hebben, is ook gewoon systematisch platgegooid door de luchtmacht. Hmm. Dus er wordt wel eens gezegd dat Normandië als provincie eigenlijk de prijs betaald heeft voor de bevrijding van Frankrijk. Ja. Absoluut. Er komt natuurlijk een enorme oorlogsindustrie op gang in Engeland ook. Die het bevrijdingsleger van materieel moet voorzien, ook met het oog op Normandië. En dat wordt hier beschreven in het Polygoonjournaal. Achter de krijtrotsen droeg het zuiden van Engeland in die zomermaanden de fantastische oogst van wat het Britse volk had gezaaid in deze jaren van bloed, zweet en tranen. Opslagplaatsen van invasiemateriaal voor leger en luchtmacht stonden er als offers in een wijk. Het was geen bluf, geen zenuwoorlog. Heldhaftige muziek, hè? Moet daar altijd achter ook nog. Ja. Het was geen bluf. Het was geen bluf. De operatie die staat bekend als de grootste amfibische invasie in de geschiedenis. Wat betekent dit, Tijmen? Van water naar land. Oh, dat is een hele korte omschrijving. 150.000 militairen, het is al even genoemd. 50.000 voertuigen, 7.000 schepen. Die beginnen dus aan de bevrijding van Europa. Een kleine 11.000 vliegtuigen die zorgen voor luchtdekking. Die ochtend, 6 juni 1944. We weten een beetje, ik kan me voorstellen hoe het eruit zag, op zee. Maar het was heel erg slecht weer, Erwin. Waarom hebben ze toch voor die dag gekozen? Ook denken, als ik dit opnoem, dit risico met dat weer gaan we niet lopen. Ja, kijk, Tijmen die noemde net ook al, hè, dat er een dag was uitgesteld vanwege het weer. Dat was eigenlijk een dag eerder gepland. Dat had ook van alles te maken met het getijden en maanstand. Er moest voldoende licht zijn. Het water moest precies op het juiste moment op een bepaalde hoogte zijn. Dus er was daarna pas weer een mogelijkheid. Uit mijn hoofd ergens 3 weken later. Het was wel een beetje erop of eronder. Iedereen stond natuurlijk ook klaar. Hè? Alles en iedereen in Engeland. Kijk, er was natuurlijk gewoon iedereen was op alertstatus geplaatst. En van hè, dat ging waarschijnlijk gebeuren. En zoals Tijm ook al zei, het ging over miljoenen militairen. Hè. Niet alleen natuurlijk de mensen die aan land gingen, maar ook al het ondersteunende personeel en materieel, noem het allemaal maar op. Mm. Dus zo'n operatie, ja, dat is als je dat gaat of uitstellen met 3 weken, dat is nogal wat. Ja. En dan, uiteindelijk is dat ook een hele goede keuze geweest. Want 3 weken later was er een enorme storm. Die ook bijvoorbeeld een van de kunstmatige havens die inmiddels was aangelegd, grotendeels heeft weggespoeld. Ja. Dus dat was geen goed moment geweest. Dat is een kwestie van dan had slecht weer echt in je nadeel gewerkt. Maar, ja. Maar kan slecht weer ook in het voordeel werken? Is dat bij deze operatie gebleken? Ja, nou, zeg maar in die vroege ochtend of de dag daarvoor, toen waren de Duitsers er wel redelijk van overtuigd van nou, vandaag, 6 juni gaat het hem niet worden. Ja, we kunnen weer door met onze dag. Nou, dat viel dus tegen, want uiteindelijk kwamen toch aan de horizon die honderden schepen en die werden overigens vooraf gegaan eerst aan duizenden vliegtuigen die kuststellingen gingen bombarderen. Dus dat was eigenlijk het eerste signaal wat de Duitsers kregen. Samen met grote luchtlandingen van parachutisten in Normandië. Ja, wat denk ik ook niet iedereen weet, is dat er ook 2 Nederlandse schepen waren, bijgenaamd de Terrible Twins. Kan je daar wat over vertellen, Tijm? Ja, daar weet jij meer van, denk ik. Dat waren inderdaad schepen die hielpen met de kustbeschieting, geloof ik. Ja, klopt. Ja, dat waren 2 kanonneerboten van de Koninklijke Marine. Dat waren 2 zusterschepen, dus van precies hetzelfde type. En die hebben in de ochtend, of vanaf de ochtend van 6 juni, ze hebben die de kusten helpen beschieten. Dus allerlei kuststellingen van de Duitsers. En dat hebben ze veelvuldig en ook goed gedaan. En daarom werden ze ook wel ludiek door de Britten de Terrible Twins genoemd. Ja. Maar hoe komen die Nederlandse schepen daar ineens in terecht? Ik bedoel, Nederland hoorde natuurlijk bij bezet gebied. Nou, dat waren schepen die in mei 1940 waren weggekomen uit Nederland. Nederland had dus een regering in ballingschap in Groot-Brittannië. Die zich had aangesloten bij de geallieerden. En zo goed en zo kwaad als dat ging, had de Nederlandse krijgsmacht ook een krijgsmacht opgebouwd in Groot-Brittannië. En daar was eigenlijk de marine het grootst. Want die waren in mei 1940 erin geslaagd om met behoorlijk wat schepen weg te komen uit Nederland. Was ook nog wat materieel overgekomen uit Nederlands-Indië in 1942. Dus dat was die Nederlandse marine was redelijk groot in Engeland. Ja, en dus ook wel goede schepen eigenlijk. Ja, nou ja, deze overigens waren deze kanonneerboten al best wel. Dat waren wel oude dames, zeg maar. Mm. Die waren niet meer zo heel jong. Ja. Maar die hebben wel heel goed werk verricht. Laten we even naar een marinier gaan luisteren die goed bekend is met de Terrible Twins. En zover ik het oog reikte, zag ik niets anders dan schepen. Schepen en nog in schepen. En op een gegeven moment, ik denk dat het om 1:06 was, plotseling schoten ze allemaal tegelijk. De hel barstte los eigenlijk. Ja, dit soort verhalen dus. Dit zijn verhalen die jullie kennen, die jullie hebben opgeschreven. Tijmen, je zei het net al even, hè, voor de podcast Radio Oranje ga je terug naar Sword Beach onder andere, ja. waar de Britten landen, waar ze aankwamen. En je vertelt daar het verhaal dus van soldaat Ken Oakley. Hoe moet het nou voor hem geweest zijn toen die klep echt openging van de landingsboot? Ja. En dan sta je ineens oog in oog met de operatie die je moet gaan uitvoeren. Ja, dat is een fascinerende vraag. Want je zal natuurlijk nooit weten hoe dat echt geweest moet zijn. Ken Oakley diende bij de Britse marine. Zat ook al 5 jaar lang in dienst. Heeft op allerlei schepen gevaren voordat hij meedeed met die invasie van Normandië. En hij hoorde bij de allereerste golf die daar aan land ging. Dus hij zat op zo'n klein bootje wat je kent, het Saving Private Ryan, met zo'n klep naar voren. Dat ding dat vaart het strand op. Die klep gaat naar beneden. Hij rent naar buiten. En ik zei op Sword Beach heb je allemaal huizen aan de waterlijn, aan het strand. En overal zaten Duitse machinegeweerschutters en gewoon geweerschutters en snipers en mortieren. Dus dat moet een hel geweest zijn met rondvliegend staal en explosies en rook, waardoor je bijna niks ziet. Ondertussen komen al die scheepskanonnen die bulderen achter je over je heen met explosies aan de in die Duitse stellingen verder landinwaarts, die vliegtuigen die overkomen. Dus dat moet een ongelofelijke chaos geweest zijn. Waarbij ik denk dat het enige wat je kan doen is dekking zoeken. Maar je bent op het strand, er is geen dekking. Precies. Dus wat ook Lien dat vertelt, is zij rennen naar de hoogwaterlijn toe en ze pakken hun schep en ze beginnen maar gewoon in dat strand een soort gat te graven om nog iets van dekking te hebben. Erwin, dit klinkt voor mij eigenlijk, zoals Tijmen zegt, heel erg chaotisch. Hoe bereid je je daar nou op voor? Of is dit gewoon echt een kwestie van 3-2-1 aftellen en met alles wat je hebt hopen dat je wint wat je wil winnen? Ja, je kan je daar eigenlijk niet op voorbereiden. Behalve heel zo goed mogelijk trainen. Maar echt van die echte oorlogsindrukken, daar kan je natuurlijk, als je dat nog nooit hebt meegemaakt, kan je daar eigenlijk amper op voorbereiden. Ja. De enige militairen die enig voordeel hadden, waren degenen die al oorlogservaring hadden. Hè? Bijvoorbeeld in Noord-Afrika of in Italië. Mm. Maar dat moet gezegd worden, de meeste geallieerde militairen, ja, die deden hun eerste oorlogservaring op, echt ook op die stranden van die D-Day. Ja. Dat moest echt opgebouwd worden. Ja. En was nogal een vuurdoop. Ja. Ja. Ja, en ook wel veel vergeten soldaten. Als we het bijvoorbeeld hebben over veel zwarte Amerikanen, die eigenlijk meteen gewoon, kom maar, het leger in, dit wordt je eerste operatie. En let's go. Als ja, eerste alleen waren die zwarte Amerikanen over het algemeen vooral in ondersteunende functies. Okay. Dus die zijn wat later aan land gekomen. Hmm. Dat had alles te maken met de segregatie in het Amerikaanse leger. Maar later hebben die wel ook wat gevechtsfuncties gedaan. Maar dat is heel beperkt gebleven in de oorlogsperiode. Nou, ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, de Duitsers die trokken natuurlijk overal mensen vandaan. Op een gegeven moment maakte het bijna niet eens meer uit hoe jong je was. Je moest gewoon het leger in. God, het nou voor de geallieerden ook op een gegeven moment tijmen. Dat het echt zo gek niet kon en aansluiten maar. Ja, wat natuurlijk een cruciaal verschil is tussen de geallieerden, of niet de westelijke geallieerden en Duitsland, is dat Duitsland een fascistische dictatuur was. En in ieder geval Groot-Brittannië, Canada, Verenigde Staten democratieën waren. Dus dat is wel echt een verschil. Het is wel zo dat er een sterke druk, weet ik niet, maar er werd wel van je verwacht dat je dienst nam in het leger. Mm. Veel Amerikanen zagen het ook als hun plicht of zo. Volgens mij is het in Band of Brothers helemaal in het begin iemand die vertelt, in mijn dorpje ging iedereen in dienst. En een jongen die te jong was om te gaan, die heeft volgens mij zelfmoord gepleegd omdat hij niet mocht. Oh wow. Dat soort dingen. Dat hoort zo bij alles wat je identiteit is in zo'n tijd eigenlijk. Ja, het is je plicht ook voor je land. En dat is wat iedereen doet en iedereen gaat. Dus dat hoort op die manier bij. Maar dat is natuurlijk een compleet verschil met inderdaad Nazi-Duitsland, waar je gewoon werd gedwongen, whatever, zeg maar. Waar je ook niet volgens mij heeft het Duitse leger van iets van 20.000 jongens doodgeschoten omdat ze gedeserteerd waren. Dat zou heel goed kunnen, ja. En volgens mij de Britten en Amerikanen opgeteld 5. Ja. Ja. Kijk, wat je bij de Duitsers natuurlijk ook zag, waren die zogenaamde Ostbataljonen. Hè? Ook overigens op bij de landingsstranden in Normandië. En dat waren militairen die eerder bijvoorbeeld in het Rode Leger hadden gediend. Die krijgsgevangen waren gemaakt en die de keuze hadden gekregen van, hey, je kan naar een krijgsgevangenkamp gaan of je kan bij ons in dienst komen. En die keuze die was vaak voor veel van die jongens niet zo heel moeilijk. Want de Sovjet-Unie had de Conventie van Genève niet ondertekend. Dus het leven in een krijgsgevangenkamp voor een militair uit het Rode Leger was zeer onaangenaam. Hè. Er zijn heel veel van die militairen daar gewoon gewoon gekrepeerd en omgekomen. Ja, uitgehongerd. Ja. Uitgehongerd. Dus die namen dienst in de Weermacht. Kwamen dus ook aan de kust te zitten. Want de Duitsers vertrouwden dat natuurlijk niet, dat ze aan het Oostfront weer tegen hun voormalige kameraden zouden moeten vechten. Nee, dat zou een hele paranoïde omstandigheid voor de Duitsers geweest zijn. Ja. Als dat zo hadden gedaan. Dat is echt kiezen tussen de hel of misschien een iets mindere hel. Maar je moet wel. We hebben dat hier in Nederland ook gezien, hoe dat zich kan uitpakken. Ik bedoel, op Texel is er in het begin 45, en dan dat is wel een beetje een zijpaadje. Maar is er zo'n Ostbataljon die in opstand is gekomen tegen de Duitsers? Want die voelden natuurlijk wel aankomen wat er aan de gang was. Waardoor je inderdaad jongens in Duitse uniformen had die vochten tegen jongens in Duitse uniformen. Ja, klopt. Ja. Wat is het toch een verwarrende tijd. Zeker. Zo'n enorme, enorme oorlog. We komen zo weer bij je terug, maar we gaan even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen dus nog veel meer over D-Day. Heb je een vraag of opmerking erover? Maak dan nog steeds gebruik van die NPO Radio 1-app. Maar zoals ik net al zei, ook nog even wat ander nieuws. Het is namelijk verkiezingsdag. Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen voor het Europese parlement. Niet elk Europees land is meteen aan de beurt. In de meeste lidstaten wordt zondag pas gestemd. De meeste stembureaus openen hun deuren straks om 7 uur. Sluiten allemaal om 9 uur. Er zijn ook weer enkele bijzondere stembureaus. Zo zal de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, stemmen in Dierentuin Burgers Zoo. In Amsterdam kunnen kiezers na het stemmen in het Anne Frankhuis gratis het museum bezoeken. Alkmaarders, Amsterdammers en Katwijkers stemmen vandaag 2 keer, want zij stemmen naast Europa ook over lokale kwesties in verschillende referenda. En daarom hoor je nu Somewhere in Europe van Liam Riley. Toch nog een beetje iets in het teken van verkiezingsdag vandaag. Een en al Europa. De hele week hebben we het al over Europa. En vandaag natuurlijk ook, want we herdenken 80 jaar D-Day. Het was het startsein voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook het begin van een langdurige strijd die nog maanden zou voortduren. We hebben het net al even gehad over hoe deze dag een beetje verliep. Ja, het is natuurlijk een enorm uitgebreid verhaal, dus we kunnen een paar highlights of dieptepunten, hoe je het ook wil zien, eruit halen. Wat was de rol van Nederlandse militairen bijvoorbeeld? Waarom blijft D-Day vandaag de dag nog zo belangrijk? Al dat soort vragen, die neem ik mee in het gesprek met Erwin van Loo, historicus verbonden aan het NIMH. Ik kort het dit keer even af. En Tijme Dokter, maker van de podcast Radio Oranje. En je kan nog steeds vragen insturen. Vroeg. Ja, zowel Tijm als Erwin, misschien wel heel erg belangrijk om niet aan voorbij te gaan, is dat D-Day heel erg klinkt alsof toen alles in één keer was opgelost allemaal. Maar ik heb het zelf gelukkig ook al een paar keer laten vallen. Er kwam nog een langdurige strijd aan over hoe langdurig hebben we het eigenlijk, Tijm, vanaf dat moment. Nou ja, uiteindelijk tot mei 1945 natuurlijk. Ja. Want inderdaad, D-Day is het moment dat de geallieerden voet zetten op West-Europa. Een cruciaal moment om daar een brughoofd te krijgen. Maar vervolgens moet dat brughoofd nog uitgebreid worden. Dus op 6 juni komen er volgens mij 150.000 man aan land. Maar op 7 juni komen er weer duizenden, zo niet tienduizenden mensen aan land. En op 8 juni weer, en op 9 juni weer. Mm. En zo blijft die troepenopbouw maar doorgaan. En er wordt ongelooflijk hard gevochten om dat brughoofd te vergroten. En dat duurt echt nog tot in juli, geloof ik, voordat ze Normandië een beetje uit beginnen te komen. En richting Parijs kunnen gaan. Dus eerst is het gewoon alleen Normandië nog. Dan moet je nog doorbreken. In de tussentijd hoor ik jou ongelooflijke hoeveelheden mensen. Want dat zijn het. Soldaten zijn gewoon mensen. En niet alleen mensen, maar ook in het materieel. En munitie. En medische voorzieningen. En voedsel. En gewonden moeten natuurlijk ook weer terug naar Engeland worden gebracht. Kapot materieel moet gerepareerd worden. Dus ook logistiek een gigantische operatie. Maar Erwin, over hoeveel verliezen hebben we het nou eigenlijk? Hè? Want we hebben er uiteindelijk iets mee gewonnen. Tijmen zei net al, ja, Normandië heeft misschien wel de prijs moeten betalen voor onze vrijheid. Het heeft mensenlevens gekost. Maar ja. hoeveel soldaten zijn er wel niet gesneuveld? Nou, eind juli 1944 hadden we geallieerden verliezen aan ongeveer 120.000 man. Dus, ja. En de Duitsers iets van 130. Dus dat zijn enorme aantallen. Het is ook misschien goed om even aan te sluiten op Tijmen. Kijk, die Normandië was ook eigenlijk... het achterland was niet heel gunstig voor een aanvaller. Een aanvallende partij. Je had het kenmerkende bocage-landschap met aardewallen, met struikgewas daar overheen. En dat was heel goed te verdedigen. En dat was ook de reden waarom die geallieerden eigenlijk zoveel moeite hadden om door te breken. Ze hadden eigenlijk aan die eerste dag al tot op de wat meer vlakke gedeeltes achter Kaan willen komen. Waar ze met tanks veel beter overweg konden. En panzervoertuigen. Maar dat lukte niet. En daardoor raakten ze eigenlijk verzeild in die bocages. En dat heeft weken geduurd voordat ze daar doorheen raakten. En ook heeft dat heel veel slachtoffers opgeleverd. Ja. Zijn dat nou dus wel van die dingen die je van tevoren al kan optekenen? Weten dit soort soldaten, dit is wat je tegen gaat komen? Weet je per kilometer ongeveer wat je... Nou, de gewone soldaat die hield zich vooral bezig met vandaag de dag en overleven. En die hield zich niet zozeer bezig met wat hij op zijn weg tegen ging komen. Mm. Vooral overleven, dat was het credo wat hem bijhield. Je hebt er ook helemaal geen keuze in of invloed op. Dus je zit waar je zit en ja. Het kan ergens anders wel mooier zijn, maar ja, we zijn niet ergens anders. Dus, Volgens mij wordt zelfs tijd een soort vacuüm, toch? Op zo'n moment. Soms ben je misschien wel 59 uur achter elkaar wakker en ga je maar door. Dat nieuws van de invasie, dat zijpelde langzaam Nederland ook binnen. Hebben we een idee hoe wij hier toen meteen reageerden? Realiseerden we wel dat er tussen het Normandische strand en Nederland nog zo'n 500 kilometer lag? Of waren we al langzaam in een soort vierstand? Nou, ja, dat is wel een goede vraag. Het was heel snel bekend, hè, want dat werd ook via de radio bekendgemaakt. En er waren natuurlijk best wel wat Nederlanders die ook een illegale radio hadden. En zo, dat soort nieuws, dat ging heel snel. Nederlandse bevolking leefde toen ook al behoorlijk onder repressie van de Duitsers. Het was niet meer echt gezellig in Nederland. Dus dat werd niet uitbundig gevierd, bijvoorbeeld. De mensen waren blij. En er waren inderdaad ook heel veel Nederlanders die dachten van... nou ja, nu is het binnen een paar weken gepiept. Ja. Nou, niet dus. Dat heeft dus heel lang geduurd. Zoals Tijm al zei, het duurde tot eind juli voordat uit Normandië kon worden uitgebroken. Toen ging die opmars wel heel snel. Hè? Mm-hmm. Eind augustus werd Parijs bevrijd. 3 september of begin september Brussel. En begin september stonden de geallieerden ook aan de Nederlandse grens. Maar ja, dan zijn we dus ook alweer een aantal maanden verder. Ja, over die Nederlanders en de rol daarvan gesproken. De Nederlandse militairen die kregen pas vrij laat echt een wat prominentere plek. Pas in augustus 1944 arriveert de Prinses Irene Brigade op het Europese vasteland. Wie waren zij? De Prinses Irene Brigade was dus het grondleger van de Nederlandse regering in ballingschap. Waar we het zojuist over hadden. En dat was een brigade. Dus een kleine brigade. Want het telde niet meer dan 1200 man. En die kwamen dus begin augustus inderdaad aan land. Overigens waren er dus wel al Nederlanders actief, hè, in die eerste dagen en uren van D-Day. We hadden het natuurlijk ook over de marineschepen. Ook de koopvaardij heeft een rol gespeeld. Nederlandse oorlogsvliegers. Maar die mensen van de Irene-brigade, die gingen in eerste instantie een deel van het vak van de zesde parachutedivisie, Britse parachutedivisie, innemen. Redelijk kort daarna gelukte het dus de geallieerden om uit te breken. En die Irene-brigade was wel helemaal gemotoriseerd. Dus die waren eigenlijk heel erg geschikt om die Duitsers op te jagen. En dat is ook gelukt. En die hebben volop meegedaan aan de opmars. Hebben onder meer ook een dorpje bevrijd tussen Rouen en Le Havre. Port Audemer. En zijn zo via België uiteindelijk ook in Nederland terechtgekomen. Ik heb al de hele tijd mensen proberen te lokken om vragen in te sturen. En dat is natuurlijk gebeurd. Vroege vragen. Ja, we gaan even naar het onderdeel vroege vragen. Laat ik beginnen met de vraag van Leo. Die stel ik aan Tijmen. Waarom waren deze landen eigenlijk bereid om zoveel tijd en zoveel geld in deze operatie te stoppen? Of hadden ze geen alternatief? Goede vraag. Als je een oorlog wil winnen, dan moet je hem ergens uitvechten. Het idee om D-Day te doen was om uiteindelijk gewoon op de natie te verslaan. Daar komt het op neer. En dat zou sowieso heel veel tijd en middelen en geld ook kosten. En natuurlijk vooral veel menselijke offers. Dat is nou eenmaal nodig om het fascisme te verslaan. Dus daarom gaan we dat doen. Erwin, was er eigenlijk toen al kennis over... Want dat je niet zit te wachten op een fascistisch systeem in Europa, dat lijkt me logisch. Maar was er ook al echt kennis over dat die holocaust en die vernietiging die plaatsvond? Ja, daar waren wel zeker signalen en berichten over. Dat wisten de geallieerde partijen? De geallieerden, ja. Kijk, er zijn ook... Naderhand heeft men zich ook afgevraagd, openlijk, van waarom zijn er bijvoorbeeld geen spoorlijnen gebombardeerd die richting concentratiekampen gingen. Dus de geleerden waren we daar zeker van op de hoogte. Ja. Nou krijg ik ook een vraag van Petra binnen. En dat is misschien wel een goed moment om ook even naar een fragment te luisteren. Dat is een fragment van een nog levende Nederlandse veteraan, Paul Moerman. Die spreekt in de VPRO-serie met presentator Nicolaas Vul. En die zegt het volgende. Vergeten doe je het niet. Je leven lang draag ik mee als een soort horrorfilm. Zou een beetje kunnen vergelijken. Hè? Ja, maar bij een horrorfilm weet je ook nog dat het film is en geen realiteit. Ja, we hebben het net al even genoemd, hè, die enorme impact. Peter vraagt zich af, Tijmen, of die veteranen de zorg en erkenning wel hebben gekregen die je dus verdient nadat je zoiets meemaakt. Hoe zat dat daar eigenlijk mee, die opvang? Nee, ik denk dat in de eerste jaren na de oorlog heel anders was dan tegenwoordig. Sowieso was voor Nederland natuurlijk na 1945 de oorlog hier wel voorbij in Nederland, maar ging het in toenmalig Nederlands-Indië, wat toen langzamerhand Indonesië aan het worden was, gewoon door. En volgens mij, ja, kijk ook even naar jou, Erwin, daar is inderdaad een stuk minder erkenning voor geweest dan tegenwoordig. Ja, die zorg die ontbrak eigenlijk bijna helemaal. Ja. Dat heb ik ook zelf in onderzoeken wel gemaakt. Kijk, ik ben daar niet heel diepgaand op ingegaan. Maar heb meegekregen is dat heel veel van die veteranen... De oorlogsveteraan die ik heb onderzocht, en het zijn dus oorlogsvliegers die ook het nodig hebben meegemaakt. Dat die toch behoorlijk aan hun lot zijn overgelaten. Dat die moeite hadden om te wortelen na de oorlog. En soms dus meteen doorgestuurd werden zelfs, hè, naar toenmalig Nederlands-Indië. Ja, dat kan. Dat is zeker. Dat is zeker mogelijk. Maar er zijn ook heel veel van die oorlogsvliegers die uiteindelijk gewoon de dienst uit zijn gegaan. En je ziet ook heel veel mensen geëmigreerd. Dat was natuurlijk sowieso wel een tendens na de Tweede Wereldoorlog. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten, dat Nederland na 1945 een land in wederopbouw was. Ja. Dus er waren heel veel zorgen. andere zorgen ook. Dus ja, het kwam er eigenlijk op neer dat die veteranen eigenlijk gewoon zelf hun boontjes moesten doppen. Ik wil het helemaal niet bagatelliseren hoor, want ik onderstreep eigenlijk helemaal dat je natuurlijk in dit geval kan spreken van aan je lot overgelaten. Maar is dat ook niet omdat we gewoon veel minder kennis hadden hoe om te gaan met iets als posttraumatische stress bijvoorbeeld? Was het iets wat in die tijd al een besproken onderwerp was? Of gold er toch ook wel een beetje, ja, bestaat niet. Tuurlijk, je hebt gevochten, maar... Ja. Nou ja, de term PTSS of PTSD bestond zeker nog niet. Dat heeft wel tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als in dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er nog wel eens gesproken van als jij psychologische problemen had, dat je dan bijvoorbeeld lack of moral fiber zou hebben. Of battle fatigue is ook zo'n oorlogsmoeheid. Daar werd wel naar gezocht. Ja. Maar wat gebeurde er met die term? Kreeg je dan medicatie voorgeschreven? Kreeg je uitkering van de overheid? Het verschil sowieso van moment tot moment en van land tot land. Maar het werd voor zover ik weet nog zeker niet gezien als echte ziekte en een goede reden om de dienst uit te hoeven. Hmm. Maar bij Galeerde werd daar ook keihard tegen opgetreden. In welke zin? En dan kom ik toch weer terug op die oorlogsvliegers. Wanneer die zeg maar weigerden om te vliegen, en dat kon dan ook echt zijn door angst. Mm-hmm. Werden die zeg maar voor de front van de troep werden ze van hun distinctieve ontdaan. Ze werden eigenlijk een soort van gekruisificeerd van jij deugt niet. Stel je niet aan. En die werden dan in een andere functie geplaatst. Ja. En ook net als voorbeeld naar anderen toe van jongens, dit is niet de bedoeling. Ja, je eer werd eigenlijk ook dus gewoon afgenomen. Ja. Als je op het moment dat je kruisjes van je afgetrokken worden, dan dat is wel. Patrick die vraagt zich ook af hoe belangrijk deze herdenking van D-Day voor Nederland is. Zeker als je het zou vergelijken met bijvoorbeeld 4 en 5 mei. Is het niet vooral een Amerikaans, Frans, Britse aangelegenheid? Ja, in zekere zin wel, omdat het zich natuurlijk in Frankrijk afspeelt en niet in Nederland. Maar het is voor Nederland ook wel een belangrijke herdenking. Er gaan dus ook mensen vanuit de regering, vanuit het Koningshuis die kant op. Dus dat speelt mee. Maar ik zou zelf zeggen dat 4, 5 mei voor Nederland wel belangrijker is dan 6 juni. Tegelijkertijd heb ik net al een aantal persoonlijke anekdotes over ook Nederlanders gehoord die aanwezig waren in deze strijd op Normandië. Ja, en hier begon natuurlijk ook de bevrijding van Nederland. Dat is denk ik heel belangrijk om niet te vergeten. Waren die landingen in Normandië, hadden die niet plaatsgevonden, dan had ook de bevrijding van Nederland nog een stuk langer geduurd. Ja, dus het is hoe je het went of keert eigenlijk voor ons hele continent een belangrijke, belangrijke dag. Ook Diana Korti vraagt zich af, helemaal aan het begin van het gesprek toen we het hadden over hoe gaan we er nu in hoe gaan we er herinnerend mee om? Wordt het niet te commercieel als je zoveel musea of allerlei opties hebt om daar eigenlijk de toeristische trekpleister uit te hangen? Nou ja, ik denk dat ze zeker een punt heeft. Wat we net al zeiden, en wat ook. We hoorden het net ook weer van die meidagenveteraan, Paul Moerman, die heeft volgens mij in Ypenburg gevochten in mei 40. Ja, oorlog is hartstikke bruut. Is geen spelletje, is super heftig. Is ook met geen pen te beschrijven. Is niet voorstelbaar voor ons mensen die het niet echt hebben meegemaakt. Dus we moeten heel erg daarvoor waken dat Normandië niet in een soort wordt gezien als een grote speeltuin. Zeg maar. Hoe zoek je ook die balans? Hè? Want je wil ook nieuwe generaties blijven bereiken, omdat je dit verhaal in leven wil houden. Je wil tegelijkertijd het verhaal ook eer aandoen. Ja. Dus niet een soort van kijk naar dit monument en een ijsje van 20 euro daarnaast kunnen kopen. Ja, is precies wat je zegt. Het is een hele lastige balans, want ook dingen als popcultuur en films, games en ook inderdaad musea, als die aantrekkelijk zijn, is dat voor mensen ook een ingang om zich met geschiedenis te gaan bemoeien en er iets van te leren. Mm-hmm. En ook voor mijzelf was ook een serie als Band of Brothers en games als Call of Duty zijn ook ingangen geweest om bij dat verleden te komen. Maar het is inderdaad het moet wel inhoudelijk blijven en op een bepaalde manier integer blijven. Ja. En dat is ook wat wij in de podcast Radio Oranje proberen te doen. Is die verhalen te vertellen vanuit enthousiasme en fascinatie. Maar wel op een soort integere manier. Omdat het wel allemaal echt gebeurd is en het gaat over echte mensen. Mm. En volgens mij mag je best... Toen wij in Normandië rondliepen vond ik het ook gaaf en bijzonder om daar te zijn. En heb ik me op een bepaalde manier vermaakt. En dat mag ook. En je mag je ook vergapen aan wat je daar allemaal ziet en meemaakt. Maar het moet wel... vanuit een besef komen dat het allemaal echt gebeurd is en over echte mensenlevens gaat. Ja. En waar kwam jouw fascinatie vandaan? Want ik denk dat jij misschien nog wel jonger bent dan ik. Vaak als het hierover gaat, is het grote thema: hoe houden we dit verhaal bij jongeren levend? Maar jij, ja, je bent er een soort passie van gemaakt om je met dit onderwerp in de geschiedenis bezig te houden. Ja. Ja, ik heb helemaal geen familie of zo die een heel groot oorlogsverhaal heeft. Geen Joodse achtergrond, geen militaire achtergrond, geen verzetsachtergrond, dat allemaal niet. Bij mij is het echt gekomen door boeken te lezen. En door volgens mij het eerste boek wat ik las ging over Pegasus Bridge op D-Day, helemaal aan de oostelijke flank. Een brug die door Britse glidertroepen wordt veroverd. En zo is dat eigenlijk doorgerold. En die fascinatie is gegroeid ook omdat het uiteindelijk gaat over gewone mensen die in bizarre omstandigheden terechtkomen. Gewone mensen zoals jij en ik op de plekken. Ook Hilversum heeft een oorlogsgeschiedenis. Ook Nijmegen, waar ik woon, heeft natuurlijk een enorme oorlogsgeschiedenis. Dat is allemaal gewoon door mensen zoals wij gebeurd op dit soort plekken. Maar op een niet voorstelbare manier. Erwin, misschien in die context ook. Krijgt er ook een vraag over binnen. Biden en Zelensky gaan elkaar daar vandaag bijvoorbeeld ontmoeten. Okay. Nou, er zijn meerdere wereldleiders vaak en eigenlijk ja, altijd aanwezig op dat soort ceremoniële dagen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dus je staat daar op een soort van mega memorial voor het gruwelijkste wat er bestaat, namelijk een wereldoorlog. Er staan allemaal mensen die potentieel onderdeel zijn van al dan niet een oorlog, nieuwe wereldoorlog. Wat zal het die mensen moeten leren eigenlijk? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag voor iemand die eigenlijk zich alleen maar met geschiedenis bezig ja. Nou ja, de geschiedenis werkt altijd door in het heden. Ja, ja, zeker. Ja, nou, kijk, die lijnen zullen best gelegd worden op zo'n ik dag. Hoop dat ze in ieder geval ook die boodschap meekrijgen dat waar we het eigenlijk al een paar keer over hebben gehad, dat die oorlog, dat het gewoon enorm bruut is. En dat indien mogelijk dat je het moet proberen op te lossen op het politieke niveau. Met praten en onderhandelen en niet met wapens. Ja. Uiteindelijk zijn natuurlijk toch vaak de gewone jongens en meisjes die het slachtoffer worden. Ja, en in de grote context van nooit meer, hè, wat we ook allemaal graag zeggen en ook alle drie hier in ieder geval menen. Ja. Hoop je ook dat dan zo'n ceremoniële dag daadwerkelijk iets doet bij mensen? Ik krijg nog een vraag binnen van Omar. Het is een wat technische vraag. Erwin, we noemden net de grootste amfibische operatie in de geschiedenis. Zijn er ook invasies die in de buurt komen? Een soort enorme. Nou, nee, niet qua grootte, zeker niet. Dit was echt de grootste. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet is in de Pacific dat daar heel veel van die eilandjes. Daar hebben de geallieerden echt aan, zoals noemen dat, eilandhopping gedaan richting Japan. Daar zijn wel heel veel amfibische landingen uitgevoerd door Amerikaanse mariniers. Maar die waren veel kleiner van omvang. Ja. Niet minder bloedig overigens, relatief gezien. Want daar zijn ook enorm veel slachtoffers bij gevallen. Veel burgerslachtoffers ook. Valt al relatief alweer mee. Ja. Maar kijk, Japanners gaven zich niet over. Zo simpel is het. Dus die moesten allemaal worden uitgeschakeld. Heel klinisch, hè. Maar dat heeft de Amerikanen ook heel veel slachtoffers opgeleverd. Aan eigen kant. Zijn er nou bij D-Day ook wapens en voertuigen gebruikt die nog niet eerder waren gebruikt? Dus die echt een soort proeftuin waren? Ja. Tijd bewijzen naar Erwin en Erwin denkt. Ja, je doelt denk ik op Hobart's Funnies. Nou, Manuel doelt daar denk ik op, want die vroeg het. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dat zijn. Hobart, dat was een Britse ingenieur. Die allerlei slimmigheidjes verzon om te gebruiken tijdens die. Ja, misschien kun je. Dat zijn de dag van die gepantserde rupsvoertuigen die allemaal bijzondere toepassingen hadden, zoals bijvoorbeeld vlammenwerpende tanks. Ja. Ook tanks die ze een soort van in een greppel konden rijden, waar dan een brug op zat, waardoor andere tanks overheen konden rijden. Vlegeltanks, dus tanks waar een soort van ronddraaiend ding voor op zat om mijnen onschadelijk te maken. Ja. Tanks die matten neer konden leggen waar andere voertuigen overheen konden rijden. Ja, varende tanks. Ja. Met een soort van luchtkussen eromheen, zodat ze al verder uit de kust, uit een landingsboot konden en eigenlijk konden varen naar het strand. Ja, dat vertel ik naar de Radio Oranje ook op. Dat, je bent zo'n Duitse soldaat en je ziet inderdaad een soort canvas scherm op je afkomen varen. Dat gaat naar beneden en er staat ineens een tank op het strand. Ja, dat soort dingen. Het moet bijna de AI van toen geweest zijn, toch? Dat je denkt, wat is dit? Waar kijk ik eigenlijk naar? Maar dat zegt ook wel iets over, inderdaad, hè, waar we het eerder over hadden. Hoeveel geld en kennis er dan in zo'n oorlogseconomie gepompt wordt. Dat je eigenlijk binnen no time allemaal nieuwe dingen kan ontwikkelen. Ja, absoluut. Maar dat is ook vanuit geallieerd perspectief is het is belangrijk om een zo laag mogelijke menselijke prijs te betalen. Dus als jij het kan oplossen met technologie, met betere wapens, met betere vliegtuigen, met harder staal, met scherpere kanonnen, dan moet je dat doen. Ja, dat gold ook toen al. Dat was sowieso aan de geallieerde kant. Hè? Die steunde heel erg op de techniek. En terecht. Ja. En ook veel op luchtmacht en marine. En aan de Duitse kant was het veel meer landmacht zwaar. Ja. Gaan jullie zelf vandaag nog iets bijzonders doen in deze context van D-Day? Nou ja, voor mij vandaag komt het derde deel van onze podcastserie uit. Over Jeanine Beltoire, een Franse verzetstrijder. Dus daar ga ik zeker naar luisteren. Ja, heel goed. Ja. Nog een keer luisteren. Ben ik tevreden? Ja, ik ben tevreden. Nou ja, we hebben het allemaal gemaakt. Maar ik ga dan nu vandaag horen hoe het geworden is uiteindelijk. Dat is oké. Okay, ja. Okay. En jij, Erwin, is het echt wel een dag die ook voor jou levend is? Ja, ik ben vanmiddag bij de collega's van televisie. En dan ga ik kijken naar de ceremonie in Normandië. Om nog te kijken of daar nog wat aardige beelden voor de NOS uit te vissen zijn. Ja. Hm. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Het is een verhaal wat natuurlijk, wat we al zeiden, in films voorkomt, boeken, al heel vaak verteld is. En toch leer je elke keer weer wat nieuws. Ja. Dat zal voor jullie ook gelden. Heel erg bedankt voor het bijpraten. Erwin van Loo, historicus, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En Tijmen Dokter, maker van de podcast Radio Oranje dus. Met vandaag een nieuwe aflevering. Hartstikke spannend. Heb je geluisterd? Heb je vragen ingestuurd? Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent. Dan zijn we erna. Namelijk weer met een nieuw verhaal, nieuwe gasten, nieuw onderwerp. En nu is het alweer tijd voor het NOS Journaal van Radio 1, 6 uur. Radio 1.